ลูกาบทที่15ในเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ก็บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขาพระเยซูจึงตรัสอุปมาต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่า ใครในพวกท่านที่มีแกะ100ตัวแล้วตัวหนึ่งหลงหายไปจะไม่ทิ้ง99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าแล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือและเมื่อพบแล้วเขาจะยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อมาถึงบ้านเขาก็เชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันแล้วพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับข้าเพราะข้าพบแกะของข้าที่หายไปนั้นแล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าในทำนองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบธรรม99คนที่ไม่ยอมกลับใจหญิงคนใดที่มีเหรียญเงิน10เหรียญและเหรียญ1หายไปจะไม่จุดตะเกียงกวาดบ้านค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือเมื่อพบแล้วนางจะเชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกันแล้วพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับฉันเพราะฉันพบเหรียญเงินที่หายไปนั้นแล้วในทำนองเดียวกันเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม ่พระเยซูตรัสว่า ชายคนหนึ่งมีบุตร2คนบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อขอแบ่งทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วยบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางไปยังเมืองไกลและผลาญทรัพย์สินของตนที่นั่นด้วยการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเมื่อใช้จ่ายจนหมดสิ้นทุกอย่างแล้วก็เกิดกันดารอาหารอย่างรุนแรงทั่วเมืองนั้นเขาจึงเริ่มขาดแคลนเขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้ให้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขาเลยเมื่อเขาสำนึกตัวได้จึงพูดว่าลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักแค่ไหนก็ยังมีอาหารเหลือเฟือแต่ข้ากลับต้องมาอดตายที่นี่ข้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อและพูดกับท่านว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสารจึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มของเขาบุตรคนนั้นจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปแต่บิดาสั่งพวกบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยและจงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนพี่มาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพวกเขาต่างก็มีความรื่นเริงส่วนบุตรคนโตนั้นอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้จะถึงบ้านก็ได้ยินเสียงดนตรีและการเต้นรำเขาจึงเรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่านี่มันอะไรกันบ่าวจึงตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและพ่อของท่านให้ฆ่าลูกวัวตัวที่อ้วนผีเพราะท่านได้ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าพ่อดูสิลูกรับใช้พ่อมากี่ปีแล้วและไม่เคยละเมิดคำบัญชาของพ่อสักข้อหนึ่งแต่พ่อก็ไม่เคยให้แม้แต่ลูกแพะสักตัวหนึ่งแก่ลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนฝูงแต่กับลูกคนนี้ของพ่อซึ่งผลาญสมบัติของพ่อด้วยการคบกับพวกหญิงโสเภณีพ่อกลับฆ่าลูกวัวอ้วนผีเพื่อเลี้ยงมันบิดาจึงตอบว่าลูกเอ๋ยลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลา สิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริงเพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีก